Рамуні прикрыў вочы рукою, стаяў як жывая статуя адчаю і ярасці. І нават тым, што ніколі не былі людзьмі, стала непамысна. «Раскажы падрабязна пра сваё жыццё ад выгнання і да гэтага дня», – сказаў Камар. «Яны правільна зрабілі, што выгналі цябе. Мы б зрабілі тое самае. Раскажы, якімі новымі злачынствамі ты пацвердзіў справядлівасць прысуду». Але іудзей нічога не сказаў і толькі жаласна аглянуўся. Шалёны парыў прароцтва прайшоў, і ён цяпер не ведаў, што і як яму казаць. Толькі што мова ягоная лілася вадаспадам, толькі часам запінаючыся на асобных словах, як плынь на асобных камянях. А цяпер ён з цяжкасцю шукаў гэтыя словы, размаўляючы больш рукамі, чым вуснамі. Так бывае, калі ў паэта праходзіць натхненне. Толькі што быў тытан, і вось ужо маленькі, бадай што варты жалю, чалавечак. Я, яны ткі схапілі мяне і дацягнулі, да, я хачу, прабачце, каб вы зразумелі мяне. Я вельмі кепска ведаю беларусінскую мову. Можа, ты будзеш гаварыць на нейкай другой? Спытаў самавіты лотр. Я ведаю сваю, ведаю старажытную, ведаю іспаньёльскую, прабачце, з гэтых лепей за ўсё старажытную. Суддзі пераглянуліся. Гэта на што? Спытаў Басяцкі. А на што вам латынь? Спытаў раптам братчык. Ды і вам не зашкодзіла б ведаць старажытную, раз на ёй напісана Біблія. Я вось не ведаю і шкадую. Трэба ведаць усё, раз мы людзі. Неяк у нас гэта не прадумалі. Пляваў я на ўсё гэта, нахмурыў грозныя бровы Камар. Я ведаю ідэнтычную Біблію, і грэцкую, і Біблію на вульгаце. І потым, перабіў яго каплан, чалавеку непадрыхтаванаму, чалавеку, які б не прайшоў усіх ступеняў ведаў, не належыць самому без рукі указальнай чэсці Біблію ніжэй Евангелля, каб не папсавацца ў розуме. Ты будзеш нешта казаць, іудзей? Братчык уздыхнуў. Вы бачыце, ён збіваецца, ён разгубіўся, ён не можа. Астатняе я ведаю, як і ён, магчыма, я мог бы расказаць. «Кажы», – сказаў Балванович. Юрась потёр лоб. «З мірам я прыйшоў у Слонім. Мне давялося шмат блукаць да гэтага і галадаць, і начаваць, Бог ведае дзе. Я ніколі не думаў, што мне будзе так цяжка. Год за 200, відаць, было лягчэй. У Слонім я прыйшоў пад вечар. Там вакол густыя і вельмі прыгожыя лясы, а між іх на ўзгорках дзіўнай утульнасці гарадок. Я ішоў і думаў, дзе мне начаваць і колькі яшчэ беспрытульных начэй мяне чакае. Дарога мая ішла паўз падвор'е старой слонімскай сінагогі. Вы ведаеце, дзе яна? Высокі каменны мур, за ім куб з дзікага каменя пад вострым дахам. Сам не ведаю, чаму, але я спыніўся насупраць увахода на падвор'е сінагогі, там, дзе стаяць дзве каменныя жанчыны. Якія жанчыны? – спытаў жаба. Каменныя. Калі пан магнат не быў там, магу растлумачыць. Кароль Жыгімонт вывез іх з Нямеччыны і, не ведаю, падчас якога падарожжа, загадаў паставіць іх у Слоніме на знак таго, што хаця і вельмі старая слонімская абшчына, але ў веры яна сляпая. Адна жанчына з паходняй у руцэ, касцёл, другая з павязкаю на вачах, сінагога, бо пазбаўлена яна святла і блукае ў цемры. «Чаму ты усміхаешся?» – спытаў жаба. «Ды так, я падумаў, што і ў самых цёмных душах неўсвядомлена жыве справядлівасць. Дык вось, усе гэтыя дужа высокія думы былі незразумелыя людзям. Ніхто не мог уцяміць, чаму паставілі на скрыжаванні вуліц дзвюх дзевак, і чаго адна свеціць другой, калі тая гуляе ў жмуркі. Нейкія людзі, відаць, рупліўцы аб чысціні нораваў, паадбівалі ім насы, бо жанчыны былі амаль голыя. Другія, відаць, лыцары плоці, хацелі, напэўна, пераканацца, што жанчыны каменныя, і пакінулі сям-там сляды сваіх лапаў. А астатнія нанеслі пад камяні, на якіх стаялі жанчыны, кучу смецця. Я стаяў і думаў, куды мне ісці. Калі ўбачыў, што ў браме падвор'я сінагогі нешта кішыць. Потым адтуль вывалілася чалавек 15 ягоных суплямяннікаў, і яны былі вельмі багата апранутыя. Лісіныя плашчы, доўгія з дарагога сукна халаты, ці, як яно там, на галовах жоўтыя з золатам вялікія павязкі, на руках бранзалеты з вітога срэбра і золата, а астатнія іх было многа, і яны былі ў больш цёмных вопратках, стаялі на вуліцы і на падвор'і і маўчалі. А гэтыя цягнулі вось яго. Але, бог ты мой, што гэта былі за морды? Ноздры вонкі і трапечуць, рукі тлустыя, вочы і павекі чырвоныя ад гневу, а адзін самы здаравенны, а па выгляду не іудзей. А кавалі бандюга з вялікай дарогі крычаў: «Начальніка ў народзе тваім зласловіў, біце яго каменнямі!» Але людзі толькі падымалі ўгору рукі. «Шамой ласлападобны», – сказаў Равуні. Ніхто яго, Равуні, не біў, пэўна, не хацеў, але ніхто і не заступаўся. Ніводная душа.